राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास अश्विन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2056 16 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 9 बजे पीतमपुरा दिल्ली। राम। पराकृत मदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई सार बात है, सार बात जन चेतन दो ही है। ये दोनों कथा है, ये लौकिक कथा है और परमात्मा कथा है वो अलौकिक कथा है। जन चेतन इन दो में सब लोग समझते हैं और बहुत से आचार्य दो भी मानते हैं, बहुत सारे तीन मानते हैं, परंतु अलौकिक परमात्मा की कथा अलौकिक है। कथा भी मुक्ति तो हो जाती है। परमात्मा को न माने और जीवात्मा जगत दो को ही दो भी माने तो कल्याण हो सकता है, जीवन मुक्त हो सकता है। परंतु जो दुर्लभ प्रेम है, प्रेम उसकी प्राप्ति बिना ईश्वर के नहीं होती। मुक्ति तो हो जाएगा। तो वास्तव में दो चीज है, ये दो चीजों के लिए ये शरीर के भी दो विभाग है हमारे। एक शरीर में जड़ विभाग है, एक चेतन विभाग है। स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर है, ये जन विभाग है और शरीरों को जानना है ये जानने वाला ये चेतन विभाग है। तो शरीर संसार में दो विभाग है, ये जड़ चेतन जड़ चेतन जड़ चेतन। ये नाम दूसरे कहो कुछ भी कहो बात ही देव है। तो सबसे पहले ये जानना ये है कि मेरा क्या है। तो संसार में जो भी अनंत ब्रह्मांड है, प्रभु के रोम रोम प्रतिराज ये कोटि कोटि ब्रह्मांड ऐसे ब्रह्मांड है, उन सब ब्रह्मांडों में और इनमें संसार में और शरीर में देखा जाए तो अपनी चीज कोई नहीं है। ये बात बड़ी अच्छी है, बड़ी श्रेष्ठ है, बड़ी उत्तम है और महात्माओं से मिली हुई है, पुस्तकों में है, परंतु हमारे को नहीं मिली भाई। हमारे को संतों से मिली है, शास्त्रों में से वर्णन खूब है, अच्छी तरह से वर्णन है, परंतु शास्त्र पढ़ने पर भी बातें साफ खुली नहीं, पढ़ाई करने पर भी और संतों की कृपा से बातें खुलती है, वे देखती है सब अच्छी तरह। तो दो चीज है, उन दो चीजों में ये जड़ विभाग है, जड़ विभाग जितने शरीर है जितने ब्रह्मांड है ये सब सब जड़ विभाग है और जो जीवात्मा है ये चेतन विभाग है। तो जन विभाग में अपनी चीज तिल जितनी भी नहीं है। सच्ची बात यह है, एक बार जितनी एक केस जितनी भी चीज अपनी नहीं है, और प्रभु अपने हैं, केवल अपने, केवल अपने हैं। वे प्रभु पूरे के पूरे अपने हैं। अनंत ब्रह्मांड का बड़ा भारी उनमें और तो तिल जितनी चीज अपनी नहीं, और ब्रह्मांड है ऐसे ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में कोटि कोटि है, ऐसे ब्रह्मांड है वो परमात्मा अपने है। शरीर में जो जीवात्मा है वो परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा अपने है, सिवाय परमात्मा का अपना कोई नहीं है। अपनी बड़ी भूल ये है कि संसार की चीजों को अपना मानते हैं, और एक नहीं इसमें भी संदेह है, वो कहते है ही नहीं कि ऐसा कहते हैं, कई संदेह करते हैं, कई कहते हैं परमात्मा है, कई में कई होंगे, कई कहे परमात्मा शब्द व्यापक है, परंतु परमात्मा मेरा है ऐसे करने वाले कम है। केवल भगवान ही मेरे हैं ऐसे करने वाले कम है। जो चीजें शरीर स्थूल सूक्ष्म कान ये मेरा नहीं है, केवल परमात्मा ही मेरे हैं ऐसे करने वाले बहुत कम है। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप ऐसा मान लें, जैसे मीरा भाई ने कहा मेरे तो वृंदर गोपाल दूसरा न कोई। मीरा भाई की इतनी दृढ़ विलक्षण निष्ठा थी जिसमें उनका शरीर नहीं मिला, अंत में शरीर दो ढाई मन का डेढ़ दो मन का ठेला होता है, वो नहीं मिला। उनका उस चिंतन करते करते उनका शरीर ही चिन्मय हो गया। बहुत विलक्षण मीराबाई हुई है। संतों के चिंतन करने से परमात्मा में मिल जाते हैं, परंतु उनका शरीर चिन्मय हो जाए ऐसा नहीं है। मीराबाई का शरीर ही चिन्मय हो गया, चेतन बड़ी चेतन जलता नहीं, नहीं वास्तव में जड़ की सत्ता नहीं है, जड़ की सत्ता नहीं है। वासुदेव सर्वम सर्वम ब्रह्मात्म दस्य विद्या आत्मदेशया, सब संसार ब्रह्ममय है चेतनमय है। ये बात कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, परंतु मीराबाई के बाद प्रत्यक्ष शरीर भी जड़ बाकी नहीं रहा, ऐसे वे परमात्मा है। और परमात्मा सबके है, जीव कितने हैं इनकी गणना नहीं है, अनंत है अनंत। जीवों की अगर गणना को गणना चाहे तो संख्या समाप्त हो जाएगी, जीव गणना नहीं आएगी। एक शरीर में आपके हमारे शरीर में एक खून है, उस खून के बीच में कितने किस्म है उनके पार पार नहीं पाता। खून में आदमी के खून में कितने होंगे, पशुओं के खून में कितने होंगे, खून के कीटाणुओं को पता नहीं लगता। और इतने इतने बारीक इतने बड़े जीव, मोटे बड़े जीव है, बड़े बड़े हाथी को लेकर रुक जाए, हाथी के तीन चार पांच हाथियों को उठा लेकर टूट जाए ऊंचा, ऐसे ऐसे बड़े जंतु है। और छोटे छोटे इतने है कि दूर पीढ़ी के बिना देख ही नहीं सकते, ऐसे जंतु है। वे सबके सब परमात्मा के अंश है। नवई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना, सबके शिव परमात्मा का साक्षात परमात्मा के। और मम एव अंश मम एव, जैसे हम लोग माता पिता दोनों से हम हैं, दोनों दोस्त दो वर्ष से हमारे। ऐसे आपके जीव में मम एक वर्ष केवल भगवान वर्ष, केवल भगवान वर्ष, मन शान इंद्रिया प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित मन शिष्टा इंद्रिया है, परंतु मूल में मम एव अंश केवल मेरा अंश केवल। तो भाई खास बात क्या है वो समझने की है, खास ये है ममैव अंश भगवान कहते हैं कि मेरा ही अंश है जीव, जिंद जीव जितने अनगिनत जीव सब के सब मेरे अंश है। तो अपने को चाहिए कि मेरे केवल भगवान ही भगवान मेरा है। जब भगवान कहते हैं मम एव अंश, तो अपना कर्तव्य होता है कि केवल भगवान ही हमारे हैं और भगवान ये पूरे के पूरे आपके हैं, छोटा बारीक बारीक जीव जो कि बिना दूरबीन के नहीं दिखता, ऐसे ऐसे जीव है, उन जीवों के एक एक के भगवान पूरे के पूरे अपने। जैसे किसी माँ के 10 बालक हो तो क्या माँ के 10 विभाग होंगे? 10वां हिस्सा माँ का होगा कि 10 बालक है तो 10वां हिस्सा माँ का है, माँ पूरी पूरी सबकी पूरी पूरी है, 10वां बालक एक बालक की पूरी माँ है, ऐसे एक एक जीव के भगवान पूरे के पूरे अपने। भगवान ये विभाग नहीं है कि भाई पांती आए भगवान आवेगी, अपने अपने पांती में जितना जितना आए हमारे हिस्से में भगवान आवेंगे, ऐसे नहीं, ये पूरे के पूरे हमारे केवल परमात्मा का अंश और भगवान पूरे के पूरे। और अपने केवल भगवान को याद ही नहीं करते, शरीर को ही मानते ही मैं हूं। वास्तव में अपनी ये विचार ये केवल भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर उपाय दूसरा न कोई ना, दूसरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। भाइयों ये आवश्यक है, इस बात की जरूरत है केवल भगवान को अपना मानना। केवल भगवान कहते मेरे अंश है, तुम्हारे केवल भगवान मेरे हैं। मेरा भाई का एक मामूली वचन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, परंतु खास वचन है ये, वचन याद करने का है। और याद ही नहीं जमा देना है, जमा नहीं अनुभव करना है कि भगवान का ही हूं मैं, मेरे भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, जाके सिर मुगल मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। किसने भगवान को पति माना, किसने भगवान को दोस्त माना, मित्र माना, किसने भगवान को बाप माना, मेरा पिता परमात्मा है। एक एक बात सुनी हमने, गाड़ी में बैठे थे तो शरणानंद जी के पास आए एक ईसाई, उसने पूछा महाराज आप ईसा को जानते हैं, आप ईसा को जानते हैं? हाँ जानता हूं। क्या है? वो मेरा सगे भतीजा है, ईसा है भगवान का दोस्त, भगवान का दोस्त, तो भगवान मेरे पुत्र, भगवान का पुत्र और मैं हूं भगवान का दोस्त, जो सगे भतीजा है बेटा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे प्यारा लगता है, मेरा भतीजा सही भतीजा, क्यों बोले भगवान का पुत्र वो मेरे भाई का बेटा है, अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। निर्ग निश्चक कोई संकोच नहीं, मेरे भतीजा है। तो भगवान को जो अपने बाप मानो, भाई मानो, पुत्र मानो, पिता मानो, चेला मानो, गुरुजी मानो, आपकी मर्जी और सब मान लो। माइया भगवान माने कि मेरा कहीं माता मानती है, मेरा कन्हैया मेरा मेरा पुत्र है। पुत्र बनकर सेवा करेगा, चेला बनकर सेवा करेगा, इतना छोटा बन जाएगा। जो तो महान है वो तो महान वर्ष रहता वही अजो भी सन नब्बे आत्मा भूता नाम ईश्वरों भी सन प्रकृति सामरिष्य संभव आत्मा प्रकट हो जाता हूं। उस भगवान को आप अपना मानो। संसार में कोई अपना नहीं है, अपने तिल जितनी चीज भी संसार में अपनी नहीं है। शरीर धारी बैठे हो, ये शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, भाई बंधु छोड़ना पड़ेगा, कुटुंब छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, जमीन जायदाद छोड़नी पड़ेगी, संपत्ति सब छोड़नी पड़ेगी। एक केस जितनी आप साथ चलेगी नहीं। लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, आपकी चीज कुछ भी नहीं है। सच्ची बात यह है, भगवान पूरे के पूरे मेरे, पूरे के पूरे, पूरे के पूरे। बोलो भगवान को पूरा अपना मन है, कितना विदेश है वो। और भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि। अर्जुन ने भगवान से पूछा, भगवान ने उपदेश दिया, परंतु भगवान ने कहा स्टोर से दृढ़मती तू इष्ट मेरे इष्ट देव है, स्टोर से मैं दृढ़मती तो तुम क्षम थे हितम, तेरी हित की बात कहता हूं तू मेरे इष्ट है। साक्षात भगवान इष्ट है अर्जुन के, और आपके वैसे के वैसे मंत्र पढ़ने को तैयार। आप किस वर्ण के हैं, किस आश्रम के हैं, कैसी योग्यता वाले हैं, कैसे हैं, जैसे मीराबाई के लिए पति बनते हैं ऐसे आपके लिए पति वैसे पुत्र। जैसे जैसे मैंने वो महाराज जनकपुरी वाले नहीं जनकपुरी वाले प्रयागराज प्रयागराज जी कहते हैं सीता मेरी बहन है, सीता बहन बड़ी बहन है। वनवास में गए तो कहा देख तू चल पहुंचा दू जनकपुरी, डरने की बात नहीं है, मैं हूं साथ में, डरने की बात नहीं है, जनकपुरी पहुंचा दू तो दोस्ते ले जाऊं। जंगल में दुख आ रही है, महाराज मेरे महाराज के साथ रहना मेरे सुख आनंद है। भोली है, भोली सीता जी को भोली कहते, श्रुति पाल दे हरति कृपा निदान की, रुख पाए कृपा निदान की। भगवान की रुख पा करके संसार की रचना पालन संहार सब श्रृंगार कारणी केश हारणी न तो मना वल्लभ भाव, सीता को भोली है। और ये कहते नहीं, मन में समझते ही है भोली है, और तो जंगल में कोई सुख है मानते नहीं, कहते कर कर बड़ी बहन है, मेरी बहन है बड़ी, तो बहन की तरह व्यवहार करे, वैसे ही ऐसे ही स्नेह करे, ऐसे ही प्रेम करे। आप जितने बैठे हो सब अगर माँ मान लो, बहन मान लो, भाई मान लो, बेटी मान लो, सीता जी को कन्या मान लो, राम जी को जवाई मान लो, ऐसे संसार में कौन है, मिलेगा नहीं कोई, और कोई नहीं मिलेगा। उमा राम सम हेतु जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। भगवान राम समय तो जग माही गुरु पे तो मा तो बंधु को नहीं। भगवान ने मानो जान की जय मान लो कैसी मौज की बात है। कई लक्ष्मण जी को मान गए रामानुज आचार्य रामानुज राम के अनु छोटे भाई लक्ष्मण जी को मान गए। अलग अलग संत हुए अलग अलग बहाव सीता जी को मानता है कोई राम जी को मानता है कोई कुछ मानता है। जनकपुरी की माता है सीता जी बेटी मानते सीता जी बेटी बाबा पड़े हुए ऐसे सीता जी ऐसे ही बर्ताव करती है। एक जनकपुरी में रहने वाले थे वो सीता जी को अपनी कन्या मानते थे मेरी पुत्री है। उन्होंने स्त्री ने कहा बेटी से मिल तो सी गए अयोध्या जो बाहर ठहर गए बेटी गांव में जावे बेटी गांव का पानी नहीं पियेंगे बेटी भी आई हमारे बेटी को पानी नहीं पियेंगे तो बाहर ठहरा लड़का को बोलता ले गया और जो कह तुम जा कह देना कनक भवन में सीता को कह देना तेरे बाप बैठा है उधर तेरे को याद करता है तो जाकर मिल ले गांव में वो आते नहीं क्यों लड़की का गांव है हमारी हमारी कन्या का गांव है बोलो कन्या गांव कैसे जावे वहां आठ जल भी कैसे पिए बेटी दान दी है हमने दान दी हुई बेटी बेटी का गांव तो मैंने जाकर कह दिया तो आ गई छोटी सी सीता जी आ गई आई तो बड़े खुशी हुए गोद लिया प्यार किया देखा तो गहना फूलों को गहना पहने हुआ तो मैंने इतने गहने कराए इतने कराए इतनी दर्द नहीं आ गई तुम्हारे सब भेज दिया खाने को कुछ मिला नहीं सब गहना भेज दिया ये फूलों का गहना बना है कि महाराज ये तो गर्मी होने के कारण से फूल वगैरह पहले करा बहुत रखा हमारे पास हाँ पर करा ठीक राजी हो गई ठीक है इधर रखा है तो चलो तेरी माँ याद कर रही है तो पिताजी आपने तो अब मिलने को कहा ही नहीं तो मैं पूछ कर नहीं आई मैं कैसे चलू महाराज में पूछूंगी आज्ञा दे चलूंगी तो पूछा साथ चलना होगा तेरी माँ याद कर रही है फिर सीधा जा कर गए पूछ कर आई पीछे गए तो साथ में ले गए तो वहीं भाई कन्या की तरह पैसे ले जाएगा उसे गहना करा नथ बनाई एक बड़ी नथ बनाई बड़ी बड़ी हमारे बेटी जी अच्छी सही सी गई नथ बनाई तू नथ रात्रि में कल हमारा हमारे पास पीड़ा हो रही है बड़ी भारी बहुत है भारी जबरदस्त भारी ऊपर और नाक सेध गया वहां ठाकुर जी की मूर्ति है सीता जी की मूर्ति है नथ पर जी में खून आ गया ऐसा निभाने वाला कोई नहीं उमा राम समय तुझे उमाई गुरु पे तो मा तो बंद हुए नहीं बेटा तेरे खून आ गया कि पिताजी भारी बहुत है भारी मत दादे नाक से जाने प्यार से गोली दे दे गोली भी जावे प्यार करे ठीक पिताजी के जैसे गोदी बनना चाहिए लड़की को वैसे देती है ऐसा प्यार करते तो भगवान ऐसे है वो पूरे से पूरे आपके अनंत जीव है अनंत जीव अनंत जीव कोई जीव भी कह दे भगवान मेरे हैं मेरे तो कह दे उपाय दूसरा न कोई तो भगवान वैसे के वैसे आपके पुत्र बनने को तैयार उमा राम समय तुझे माही गुरु पितु मातु बंधु कौन आए। भाइयों बहनों भगवान को अपना मानो, भगवान अपने, भगवान मेरे मेरे, और से संबंध मत जोड़ो किसी से, सेवा सभी करो, सेवा सभी करो, पर अपना संबंध किसी नहीं, अपना संत ठाकुर जी के साथ है, हमारा ठाकुर जी है, सब आदर सत्कार सबका करो सब तरह से। मेरे तो भगवान है, मेरे तो गिरधर उपाय, दूसरों को कोई अपने मन में तो ऐसे विचार है, मेरे तो गिरधर उपाय, दूसरों को कोई भगवान बहुत राजी हुए। भगवान के इतनी सृष्टि है, परंतु तो भगवान की माँ बाप नहीं है। अब कोई माँ बन जाए तो कितने राजी में भगवान है, दुर्लभ चीज मिल जाए दुर्लभ, किसी को भी दुर्लभ चीज मिले अपार्स मिल जाए तो बड़ा अजीब है, दुर्लभ चीज मिली सब भगवान माँ कटे बाप कटे, कोई बाप बन जाए कोई माँ बन जाए तो बड़े खुश भगवान, गोदी में खेले और राजी हो जाए, अरे माँ मिली अरे माँ मिली। भगवान एक काल पड़ गया बेटा बनो, कोई चेला बनो, कोई गुरु बनो, गुरु बने तो गुरु जी की सेवा करे, उमा पति महाराज की सेवा करते, ऐसा कौन है बताओ, ऐसा कोई नहीं है। इस वास्ते भगवान मेरे है, भाइयों बहनों सब मानो भगवान मेरे, सबके भगवान है, सबकी गोदी में एक साथ आज सबकी हजारों लाखों करोड़ों गोटियों में, जैसे अयोध्या में पहुंचे तो सबसे मिले भगवान अलग अलग, वो जो मेरे से ही मिलते, वो जो मेरे से ही मिलते, वो तो मेरे से ही मिलते, मेरे से ही यही मिलते हैं। जैसे घट में सबका प्रतिबिंब पड़ता है सूर्य का, ऐसे सबके भीतर भगवान सबसे मिलते हैं, सबके साथ प्रेम करते हैं। और कहा ये तभी सब वैकुंठ बखाना, पर अवध प्राम को अवध समान प्रिय नहीं मेरे, मेरा प्यार कोई नहीं है, यह जाना यश यश प्रबंध जाने को तो समझ नहीं, कहू को गल कहू कहू कहू कागला ये पहले जैसे कहू कहू हरे को पता नहीं है, कहू को जानते हैं इस वास्तव में बालक मन में कागज हिमा ज्यादा रहते हैं, जब बाल बना हुआ बाल पर रहते हैं, उन्हें झूठ खाते हैं, साथ खेलते हैं, उठ जाए तो रोने लग जा ठाकुर जी खेलते हैं ठाकुर जी के साथ, अरे कौन है बताओ, सबके साथ खेलने तैयार, सब काम करने तैयार, अर्जुन के साथ में इतना प्रेम के उनके युग में जूठन उठाते, और सबसे पहला पूजन होता है, सबसे पहला पूजन भगवान का, जिग भर में सबसे पहला ऋषि मुनि महात्मा सबसे पूरे, और जिग में जूठन उठाए, उसे छोटा काम करते शर्म नहीं आती। क्षत्रियों के बीच राम क्षत्रियों में अर्जुन के सारथी बने, बोले आते हैं सारथी को उठाकर रथ में बैठाते हैं, घोड़े को पकड़ते हैं, बैठाकर फिर पर चढ़ते हैं और पहले उतरते हैं, अंतिम दिन में कहा अर्जुन तुम उसे जा जय उतरे तो द्रोणाचार्य उन्हें ऋषियों के अग्निबाण से जड़ा हुआ था, 18 दिन मैंने रखा है, भगवान उतरे जगह भी, ऐसा कौन है बताओ। हमारा हम सुन तो सदा याद रखो, आप जिस भाव से भगवान हो जो वो होने तैयार है। केवल इन छोरा छोरी मासी भी केवल का मुंह छोड़ दो, कितना सस्ता बनाओ। छोरे को अजी के बाद छोरा हो गया, छोरा हो गया, एक बेटा बनने के लिए मशीन हो गई, मलमूत्र बनाने की मशीन, बढ़िया बढ़िया गंगा जल सरा गंगा जल के समान चलते दो और पैसा बना दो, बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी के नए मिठाई दे दो और मैदा बना दो, मलमूत्र बनाने की मशीन, राजी हो गया है, राजी है। ऐसे प्रभु को अपना नहीं मान करके छोरा छोरी को अपना माना, अब क्या करें बताओ। मशीन बनी हुई हार्ड मनुष्य है, वह भी पवित्र नहीं, मशीन भी बहुत नहीं, एक आदमी टुकड़े कर रहे थे तो भाग जाए सब लोग भाग जाए, एक मुर्दे में टुकड़ा टुकड़ा कर रहा बना मुर्दा बना मुर्दा है, उनके मुंह में आते हुए राजी हो गए, भाई बेटा है, भाई बेटी है, भाई ये है, पति है, मेरा पुत्र है, मेरे पिता है, मेरी माँ है, मेरे बाप है। अरे मिश्रा जी मिश्री तो है, मिश्रा पढ़ा नहीं दी, मिश्रा जी नहीं मिश्रा पढ़ा नहीं दी है, मेरी तो मलमूत्र पढ़ाने की मशीन हो, मेरे माई तो है, जाओ भगवान राजी हो जाए बहुत खुशी में। भगवान को कोई अपना कहता है राजी बहुत प्रसन्न होते हैं, सब तरह से रक्षा करे, सब तरह से सेवा करे, सब तरह से पालन करे, इस वाले भगवान के भक्त होते हैं, निर्संत रहते हैं, निर्भय रहते हैं, मोक्ष इच्छा भी मां सोचा अगर होगा तो शोक मत कर, चिंता मत कर, सुग्रीव वो काग नहीं सब ही मात कर रहे हूं सेवका ही जय विधि मिले जानकी आई तो सखा सोच त्याग बल मोरे सब विधि घटव काज में तूरे लोकर पर लोक सब तुम तो एक एक जानकी मिले ऐसा तुम करेगा मैं सब कहूंगा ऐसा को नहीं बताओ। इस वास्ते भाइयों बहनों भगवान ठाकुर जी मेरे, ठाकुर जी मेरे हैं बस, दो ही बात है, संसार मेरा नहीं है और ठाकुर जी मेरे हैं। संसार अनंत ब्रह्मांड है जिसमें एक तिल भी चेतित है तुम्हारी नहीं है, अरे भगवान पूरे के पूरे तुम्हारे, पूरे के पूरे ऐसे बात नहीं, एक एक पूरे पूरे भगवान मेरे, कैसी मोह की बात है, कितने लाभ की बात है, मानते ही नहीं आप, सुन देते हैं बात, सुने थे माँ बन जाओ तो कहीं हर जाए, कोई पत्नी बन जाओ, कोई माँ बन जाओ, कोई चाची बन जाओ, कोई दादी भा बन जाओ, कोई माँ बन जाओ, भगवान गोदी में गए राजी हो जाए भगवान प्रसन्न हो जाए, कैसी बहुत की बात है, ठाकुर जी की माँ बन जाओ। संत आया था ना पीछे संत मामा जी कहते हैं वहां से, सब साधु लोग मामा जी कहे जानवी जी भाई है वे, मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी प्रयादास जी को मामा जी कहते अयोध्या में सब छोटा बड़ा सब मामा जी आए, मामा जी, मामा जी मामा गलत माँ होती है, माँ माँ दो माँ होगी, वो तो माँ है, अरे मामा मामा और दो माँ, इस वजह से सौरभ मामा बड़ा अच्छा लगता है, मिल रहता है, मीठा रहता है, माँ का भाई है ना, माँ का भाई है, इस वजह से ऐसे से ठाकुर जी केवल ठाकुर जी अपनापन और कुछ जरूर नहीं, केवल मेरे भगवान है, अरे मेरा पना है यही प्रेम पैदा करने चीज से, तपस्या से, त्याग से, दान से, पुण्य से, बड़े बड़े यज्ञों से भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते, मेरे भगवान गाया रंगा तो मेरा समय ओंकार करेगा। बड़े बड़े एरिया में ऋषि बंदे से बोलते गया से बोलते जानते हैं प्रीति की जीत को जानने सदा वो प्रीति की जीत को जानते हैं, प्रेम को जानते हैं, स्नेह को जानते हैं, अपनापन को जानते हैं। बाली को कह दिया बाली को तुम कैसा है गे? अधम है। नारी शिवान कृष्ण निकालना अधम अभिमान है, अधम अभिमान था निशा अभिमान है। अरे बस बस प्रभु बचू मैं पाल की अंत गाते गरी तो मैं तो बोलो असर रखो बोल राखो प्राणा इतनी शिवराज जी पत्रम पुरुषम परम पत्रम पुरुषम परम यो भगत है फिर तो भगत प्रथम भगति दो बार ही एक श्लोक में भगति दो बार भगत्या प्रयत्ते तद भगत प्रथम अर्चना में विद्रा ने हाथ का सिर का सिर का त्रिव जी महाराज गिरी देते प्रेम से ये तो वो स्वाद नहीं सिर का प्रसाद बिदरानी भूल गई गिरी तो ना दे चल गए ये तो याद रहा कि एक चीज खाने की एक चीज छोटने की उतर दिया बिदरा जी को पता नहीं कि मैं गिरी नहीं दे रहे हूँ सिलगा दे रहे हूँ। ठाकुर जी को ये पता नहीं है कि मैं सर्ग का रहे हूँ गिरी का रहे हूँ। ये यथा माम पर बंधन थे तो जा भाइयों बहनों अगर सो तो संबंध करो भगवान से केवल भगवान से और किसी से कोई संबंध नहीं। भगवान है भगवान के समान भगवान ही है। न तत्समोस्त्यधिक कुटोन्य अर्जुन कहता महाराज आपके समान भी कोई नहीं है अधिक कैसे होगा। अरे भगवान आपके सब काम करने को तैयार सरता रहे सीधा सरकार भगवान ठगड़े भूल जाते हैं बड़े बड़े भूल जाते हैं और याद ही नहीं। भक्तों के साथ प्रेम करने वाला अनन्य प्रेम से ऐसा होना कोई नहीं है। भगत जैसा ही हो कोई हो सूरदास जी हुए मस्त हो जाए प्रेम में भगवान सुनते पद सुनते उनके पद सुन सुन खुशी होते प्रसन्न होते। जिन पे बालक बहन वचन किरातन के सुने जिन पे बालक बहन चित्रकूट के किरात से आते हैं और जो प्रेम से सुनते हैं वो कहते हमारा चलो हमारे सबते हो हमारे पग पग जो आश्रम हमारे देखे हुए हैं तारो शिकार खिलाओ तारे वो क्योंकि आप बाद में वही कहे भाई शिकार खिलाएंगे आप चलो साथ में हम सब जानते हैं पग पग देखी हुई हमारी सब चीज देखी हुई जंगल में जो कंद मूल पाले कैसा पाले है बसन किया तो मैं क्या सुना ही जीव पुत्र बालक बहन बालिक्रुते गोस्वामी जी ने किरातन का वचन ज्यादा लिखा है ऋषि अंग में थोड़ी लिखी है किरातन बहुत ज्यादा लिखी भगवान में राजी होते हैं राजी भगवान को सरलता प्यारी सीधा बन चलो सभा वन मन कुट राई जथा नाभ संतोष सदाई ऐसा स्वभाव भगवान को प्यारा लगे ऐसे स्वभाव से भगवान बस में हो जाए प्यार से स्नेह से गुहार बालक सब नाचते खाते करते भगवान से लड़ाई करते हैं। तुम्हारे को चार गाय में तो बड़ा आदमी हो गया क्या? चार गाय शादी होते रहे जी, बड़ा हो गया। अलग करोगे गाय, अपनी गाय साथ में तो खिलाएंगे नहीं, माँ भाई के लिए करेंगे, कपट करते हो हमारे साथ में, जानते हो नहीं भाई, खेल रहे हमारे साथ कहते हो, साथ में क्यों चला रहे, नमस्कार करो ना करो करो। भगवान वैसे ही करते हैं, तुम राजी हो जाओगे। हृदय प्रेम भरा हुआ, प्रेम लगा लग प्रेम भरा हुआ, गोपिया जी सब नौ लग गया दूसरे जिसके मकर मकर दो कर रहे, एक गोपिया चाहती है मेरे मकर खा रहे, कैसे मकर ले रहे, मगर सोने तरू है, इसमें आनंद है। ठाकुर जी ऐसे अपना है जैसा अपना कोई नहीं है, किसी की ताकत नहीं भगवान के समान कोई प्यार करे। अरे प्रेम के भूखे हैं, सब कुछ है शरीर में, प्रेम के भूखे, भाव के भूखे हैं भगवान, सबके साथ में प्रेम का बर्ताव करे ऐसे भगवान की। अरे रामायण है महाराज, भगवान की लीला सभी देखो, कितनी बहुत सी बात है, कितने आनंद की बात है। उमा राम समेत भगवान समान भगवान ही है, प्यार करे स्नेह करे अपनापन करे केवल अपने पन, भगवान खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, आदि आदि देते हैं। राम जी का चिंतन करो, भजन करो, याद करो राम जी को, खुश हो जाए। इस बार से रामायण का पाठ करो, चिंतन भगवान को याद करो, राम रूप से, कृष्ण रूप से, शिव रूप से, शक्ति रूप से, गणेश रूप से, सूर्य रूप से, किसी रूप से आ जाए, जो आप जैसा रूप चाहो, भगत जैसा चाहता है वैसे रूप ने सब तत्व समझा देते हैं भगवान। अरे भगवान समझाने लगे मेरे बाकी क्या रहे, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, हे नाथ हे मेरे नाथ, मेरे नाथ मेरे मेरे को मेरे, मेरा पण भगवान बहुत प्यारा है, मेरा पण भगवान मेरे है मारे, जैसे बालक कहता नहीं मारी माँ है मारी माँ है, एकदम गोदी में चला जाए पूछे माँ माँ मारी है मेरी है, बड़ा भाई कह रहा नहीं तेरी नहीं है, बड़ा भाई के माँ मेरी है, मेरे हुक्म बिना नहीं मर सकते तेरी माँ मेरी। आप पूरा गुगर है बचा गोदी में, बड़ा भाई हाथ रखे उठा मैंने माँ मेरी है। बड़ा भाई नाराज नहीं होता, वो ये हंसता है, इसलिए भगवान मेरे हमारे भगवान है, सदन मारे दुराई में देखो चित्र भगवान है, सब कुछ करे सब कुछ करे सब कुछ करे और सब कुछ करके फिर राजी हो जाए प्रसन्न हो जाए, ऐसे केवल अपना मन चाहिए और कुछ नहीं चाहते आपसे, कोई चीज वस्तु कोई किसी पर जरूरत नहीं, केवल भगवान मेरे हैं इतना मान लो बस, केवल भगवान मेरे हैं मेरे, इससे खुश हो जाएंगे प्रसन्न हो जाएंगे मस्त हो जाएंगे। अरे भाई केवल संबंध करो कुछ नहीं होगा, हजारों संबंध करो कुछ नहीं होगा, अरे एक ठाकुर जी करो सब कुछ पूरा हो जाएगा, इस वास्ते भगवान मेरे। केवल अपना मान लो सजनो, संसार अपना नहीं है, संसार कोई भी साथ रहने वाला है नहीं, ना माँ साथ रहे नहीं, बाप साथ रहे नहीं, भाई साथ रहे नहीं, मित्र साथ रहे नहीं, कोई संसार का साथ रहने वाला है नहीं, भगवान साथ छोड़ते ही नहीं,

कल जुग हाका कर तो आवे रे चोड़े धाड़े। ओ कल जुग हाका कर तो आवे रे चोड़े धाड़े। कल जुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े धाड़े। ओ कल जुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े धाड़े। छोड़ा चारों बरन आपकी रोट्यारो रुजगार। छोड़ा चारों बरन आपरी रोट्यारो रुजगार। भाषा छोड़ी भेष छोड़ा बेटिया को व्यवहार। भाषा छोड़ी भेष छोड़ा बेटियारो व्यवहार। सगड़ा भेड़ा मिलकर खावे रे चोड़े धाड़े। सगड़ा भेड़ा मिलकर खावे रे चोड़े धाड़े। वो सगड़ा पशुआ की जू खावे रे चोड़े धाड़े। सगड़ा पशुआ की जू खावे रे चोड़े धाड़े। वो कल जुग हाका कर तो आवे रे चोड़े धाड़े। वो कल जुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े धाड़े। छोटी छोड़ी धोती छोड़ी लिकटाया लटकावे। छोटी छोड़ी धोती छोड़ी लटकाया लटकावे। अरे छोटी छोड़ी धोती छोड़ी निकटाया लटकावे। छोटी छोड़ी धोती छोड़ी लटकाया लटकावे। खड़िया खड़िया भीता पर मूते जूता पैरिया खावे। खड़िया खड़िया जूता पर मूते जूता पैरिया खावे। पूरब छोड़ो पश्चिम जावे रे चोड़े धाड़े। ओ पूरब छोड़ो पश्चिम जावे रे चोड़े धाड़े। कल जुग हाका कर तो आवे रे चोड़े धाड़े। ओ कल जुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े धाड़े। आपस में मुंडे नहीं बोले माँ का जाया भाई। आपस में मुंडे नहीं बोले माँ का जाया भाई। झूठा झूठा करे मुकदमा राज कचेड़ी माही। झूठा झूठा करे मुकदमा राज कचेड़ी माही। हुवे तो खुली रिश्वत खावे रे चोड़े धाड़े। हुवे तो खुली रिश्वत खावे रे चोड़े धाड़े। ओ कल जुग हाका कर तो आवे रे चोड़े धाड़े। ओ कल जुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े धाड़े। बहुराण्या बेटा के संग में कल बामा ही डोले।